Bugsbanin mjeshtri i muzikës. Orkestra simfonike Warner Bros. Luan mëngjezi, mbrëmja dhe nata në Vjen, e kompozitorit Franz von Suppré. Dirigjon mjeshtri Bugsbani.